Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Allah'ın bizi imtihan etmek için bu fani dünyaya gönderdiğini hepimiz biliyoruz. Kimse bir piknik yapmak için geldik, şöyle bir görelim buraları, ziyarete geldik diye turistik bir amaçla dünyada bulunduğunu iddia etmiyor. Yalnız şu ayrıntıda sıkıntımız var. Allah bizi imtihan etmek için dünyaya gönderdi, biliyoruz. Fakat bu imtihanı Ebu Cehil kırbaçla döverken, çocuğun küçükken öldüğünde, sen hastanede çok ağır acılarla kıvranırken, olan paranı kaybedince, trafik kazası geçirince zannediyoruz. Bu yanlış. Neden? O zaman Allah'ın sadece dertli kulları imtihan olacak demektir. Allah ise her yarattığı kulunu imtihan etmek istiyor. Ne kadın ne erkek, ne sakat ne sağlam, ne beyaz ne kara ayrımı Allah için yok ki. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Her kul en güzel hangisi yapacak amelini yarışındadır. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. En güzelini hanginiz yapacak bakalım. İmtihanında ve yarışındayız. Şunu düzeltmemiz gerekiyor. Hastanedekiler imtihan halinde, camidekiler ne halindeler? Onlar da imtihan halindeler. Trafik kazası geçirenler, Allah imtihan ediyor onları, sabredecek mi etmeyecek mi? Peki ticarethanesinde müşterisine karşı alışveriş ilişkisinde bulunan ne halinde? O da imtihan halinde. Bakalım haram yiyecek mi, yemeyecek mi? Evinde oturan imtihan halinde. Bakalım evinin kıymetini bilecek mi? Tatile giden yine imtihan halinde. Bakalım dinini evde bırakıp turistik gezilerde din olmaz zaten diye mi gidecek? Yoksa gittiği yere diniyle, Allah korkusuyla mı gidecek? Herkes imtihan halinde. İmtihansız bir şeyimiz yoktur. Rabbimiz imtihanın içinde imtihanlar yaratıyor. Mesela hepimizin çok iyi bildiği namaz ibadeti kılınmazsa imtihan kaybedilmiş oluyor. Abdest alıp kıbleye yönelerek namaza duran imtihanın birinci bölümünü kazanmış oluyor. Namaz kılıp kılmamak imtihan ama namazın içinde de Allah'ın huzurunda durduğun şuurunda bir namaz kılmak başka bir imtihan. İmtihanın içinde imtihanlar var. Açıyorsun onu, o imtihan oluyor. Açıyorsun onu, onun içinden bir imtihan çıkıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sol tarafa selam verince imtihan bitiyor. Bitti mi? Gene bitmedi aslında. O namazın seni kötülüklerden alıkoyması lazım. Bakalım namaz kıldın diye namazdan sonraki hatalardan bir tanesine dönecek misin, dönmeyecek misin? O namazın imtihanı hala devam ediyor. Biz düzeltmemiz gereken şu noktayı açıklamaya çalışıyoruz. İnsan mısın? Evet. Allah'ın yarattığı bir mahluk musun? Evet. Allah'a imanın var mı? Evet. Elhamdülillah. Bütün bunlar seni Allah boşuna yaratmadı. Şu anda boşuna nefes vermiyor. Şu dakikan boşuna değil. Muhakkak imtihan oluyorsun. Ya ne imtihanı, biz elma ağacına çıktık elma topluyoruz. Evet, imtihan halindesin. Bismillah diyerek başlayıp başlamayacağını görecek ağacın üstünde Allah. Sonra o harikaymış bu elma mı diyeceksin. elhamdülillah mı diyeceksin, görecek Allah. Elmada o biçim imtihan. E balık tuttuk, balık yiyoruz. Oho, imtihan içinde imtihan zaten. Evet, bazı imtihanlar tonajı ağırdır. Bazıları da çok hafif gramajda ölçülür zannederiz biz. Öyle değil. Bir elhamdülillah sözü şu kainat kadar değer taşıyacak mı kıyamet günü, taşıyacak. Demek ki elma imtihanı çok basit değilmiş. Biz zannederiz ki hastanede ölümcül bir hastalıktan kıvranan birisi, ne imtihan ya, adam ne belaya uğramış ya. Kim bilir kıyamet günü o hastalığın adını bile bilmemiş, sapa sağlam, ağaç gibi koca beden sahibi nice insanlar kıvranıp duracaklar. Keşke hep hasta olsaydık da bu bedenin hesabını veremeyecek işler yapmamış olsaydık dünyada. Hepimiz her saniye imtihan halindeyiz. Bu genel kuralımızdır. Kardeşler, namaz böyle ise, hac böyle ise, diğer orucumuz bu şekilde ise, ki bunlar mahza ibadet. Namazda dünya ile ilişkin kesiliyor. Anahtarlarını kapatıp dükkanı geliyorsun. Namaz işte. İbadetten başka bir iş yapmıyorsun. Bir Müslümanın ev hayatı, aile hayatı ne kadar imtihandır, bunu düşünelim. Bir defa evlenmemek imtihanı kaybetmek. Ya evleneyim de bir imtihanı kazanayım diyorsun, bir imtihan bin olup karşına çıkıyor. Kendi gırtlağına haram sokup sokmamakla imtihan olacaktın bekar olsaydın, evlenmemiş olsaydın. Evlendiğin dakikadan itibaren kaç gırtlağın haramı senden sorulacak. Kendin namaza kalkıp kalkmamanın hesabını verecektin. Yuva kurduğun dakikadan itibaren kaç kişinin seccadesini sen sereceksin. Sadece ibadetler açısından değil, evlilik tam bir imtihandır. Hani biz düğün yaptık, çok neşeliydi vesaire gibi sebeplerle evliliği dünyevi bir şey zannediyoruz. Bu ne biçim dünyevi bir şey ki, haramını Allah belirlemiş, helalini Allah belirlemiş. Allah benim adıma bu işi yapacaksınız demiş. Tıpkı inek kesmek gibi, bir ineği alıp da kesin şunu bir ziyafet yapalım ya, ben de senin onuruna kestim diyor kasap. Domuz eti gibi necis oluyor, yenmiyor. Çünkü Allah'ın adına kesilirse yenir. E inek mi inek? E bunun bıçağın sırtında ayet mi yazıyordu? Yok. Bu ineği yere niçin yatırdın? Allah yarattı, sen başkasının onuruna yatırdın yere. Yaratan Allah bunu sana helal etmiyor ki o zaman. Bir domuzu yakalayıp kesmiş gibi oluyor. Haram mı haram? Necis bir şey. Aynı inek. Besmele çekiyorsun, kıbleye döndürüyorsun takatin varsa, ananın sütü gibi helal oluyor sana. Evlilik de böyle. Allah için yuva kuruyorsun, seni Allah mücahit kabul ediyor. Mücahide kabul ediyor. Gençtir, şudur, budur, modadır, bunun için evleniyorsun, bul belanı diyor. Oradan cehenneme yuvarlanıyorsun. Her şey imtihan olduğu gibi, hatta ve hatta, hac gibi bir ibadet ki, hac ibadetini ifa eden mümin, evine döndüğünde, annesinden doğduğu ilk günkü kadar tertemiz, günahsız doğuyor. Böyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan öğreniyoruz. Bu kadar muhteşem bir ibadeti hac yapmış insanlara bir sorsanıza, ne dertleri var ona? Nasıl ayağına basılıyor insanın? Nasıl eteğinden asılıyorlar insanın? Sanki bütün şeytanlar her yeri terk edip toplanmış Mekke'de hacıyı karşılamaya gitmişler. O hale geliyor. Neden? Hacca gitmek veya gitmemek bir imtihandı. Haccın içinde gitmek veya gitmemekten daha büyük imtihanlar var. İmtihanın içinde imtihan olmaya razı olmuş insana mümin denir zaten. Katlanamam bu sıkıntılara diyene bir şey yok. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Kafirlere bir hesap sormayız biz, Allah buyuruyor. Ne hesap soracaksın? Kayıt numarası yok. Üye değil. Aday değil. Cennetle ilgili bir hesabı yok. Neyin hesabını soracaksın? Yuvarlanıp cehenneme gidecek. O hesaba kitaba gerek yok onun için. Mümin ince hesapların adamıdır. Burada vurgulamak istediğim şey kardeşler. Biz 3 tane 5 tane hoca efendiyi düğünümüze çağırdık. Biri Kur'an okudu. Biri vaazlar etti. Öbürü ilahiler okudu. Sonra da yemekten sonra müthiş dualar yapıldı. Aminler bir tarafa. Çıkarken de herkes damada geline Allah mübarek etsin dedi. Ya bu kadar mübarek, sanki Arafat'tan dönüyoruz gibi bir tören oldu. Ne mübarek. Bu evde herhalde doğan çocuk büyük bir evliya olur. Bunlar da zaten evliya anası, evliya babası olarak bunların da hiç üstüne toz konmaz. Şeytan o mahalleye bile geçmez. O onların oturduğu evdeki bereket mahalleye de yeter. Zannediyoruz ya, meleklerin nikahını kıydığı Aişe ile Resulullah'ın evinde bile böyle olmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmtihandır bu. Tıpkı namaz gibi. Nasıl unuttuğun, ya şu anahtarları nereye koymuştum diye arıyorsun, Allah-u Ekber namaza durunca koyduğun yer aklına geliyor. Bütün alacakların aklına geliyor. Kimden intikam alacaktın da boşalamamıştın ona, namazda aklında, hepsi mübarek. Ben hafıza tazeleme merkezi seccade. Nasıl oluyor? Evlilik de öyle. Evlilik de öyle. Aklına gelmemiş haramlar aklına gelir. Etmediğin işleri edersin. Yahu böyle değildi bu. Evet öyle değildi. İmtihanın o boyutunda değildi. 100 metre koşuyordu. 100 metrede bu bölüm yoktu. 1000 metre koşmaya kalktı. Ebedi cennet yoluna girdi. Kilometrelerle falan ölçülmüyor. Elbette nabzı değişecek bir miktar. Elbette. Elbette kolay değil. Biz 15 sene evli kalalım, 7-8 çocuğumuz olsun, sonra da ölünce toprak oluruz diye mi evleniyoruz? Nikahlanalım, cennette keyif süreriz diye evleniyoruz. Bu ucu olmayan bir koşudur. Elbette böyle damarların genişleyecek, damarların her biri su borusu gibi olacak kollarında, pazularında. İmtihan bu. Gözlerin açılacak, yumurta kadar olacak koşmaktan. Kim dedi evlilik öyle bir yastıkta kocamakmış? Görürsün yastıkta mı, kömürlükte mi, nerede kocatıyorlar seni? Yok öyle, o kadar bedava imtihan. Bu ne biçim imtihan anlayışı ki, biz takdir edeceğiz, villamız olsun, sıkıntılı olmasın, hele kadın hiç hastalanmasın, ha. öyle kadın yok, hastalanmayacak, gelir sıkıntısı da olmasın, ziyaretçilerden de hoşlanmadıklarımız gelmesinler. Biz de gittik mi her türlü tören hazır olsun. 50-60 sene evleniriz böyle, artık bir sakıncası yok. Var mı böyle bir seçenek ya? Çizgi roman mı yazıyorsun? Ne demek imtihan? Ben soracağım, sen yapacaksın demek. Allah imtihan edip bize mi soracak? Ne münasip buyururdun kulum, ne sorayım sana? Yani nelerden imtihan olmak istersin? Böyle olmayacak herhalde. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Evlilik beladan başka bir şey değil. Namaz gibi. Uygunu böler. Keyfini böler. Şöyle bir muhabbet edeceksin, ezan okunur. Kalkma göreyim seni. Kış günü abdestin daha çok bozulur. Lan yazın bozulsa abdestim de nasıl olsa serinlenecektik. Yok öyle değil. Yazın bozulmaz. Yolculuğa gidersin, ayakkabını çıkarmak der. Abdest almak, orada bozulur abdestin. Bu imtihan. İbadet imtihan olduğu gibi. Sen kulsun. Keyif sürmek için yaratılmadın. İmtihan için yaratıldın. Evlilik, yani namaz dediğin günde olsa olsa 2 saatini alır. Evlilik 24 saatini alıyor. Daha büyük bir imtihan, daha büyük bir sıkıntı. Bu minvalle evliliğe bakacağız. Yavrularımızı evlendirirken, eh be elhamdülillah muruvvetlerini gördük be, tamam işte hadi baş göz ettik, selamun aleyküm. Ben olsam öyle değil, Rabbim koru bunları, büyük bir tünele girdi bunlar diye dua ederdim. Ben olsaydım. Asıl evlenmişe dua, nasıl hacıya orada ölür Mina'da filan diye herkese helallaşıp gidiyor. Neredeyse yani evlenenler de helallaşıp evlenmeleri lazım. Yarın başlarına ne geleceği belli değil. Vakıa böyle zaten. Masal anlatmıyorum. Herkes evliliklerin akıbetini görüyor. Eğer şöyle birkaç yıl sonra vakitli evlilik teklifleri gelirse şaşmayın. Nasıl olsa 5 yıl sonra herkes boşanıyor. 4 yıllığına evlenelim diye baştan böyle bir rezil teklifle gençler birbirlerine teklif yapabilirler. O hale doğru gidiliyor. Çünkü yeni nesil sıkıntı çekmeye talip değil. Her şeyin arzu ettiği gibi, internetten okuduğu gibi olmasını istiyor. O aşk romanlarındaki gibi hayat var zannediyorlar. Roman yazarken kolay yazılır onlar. Ama o romanı yaşarken burnundan gelir her biri. Öyle bir hayat yok dünyada. Peygamber olsan da yok. Ebu Bekir olsan da yok. Yok, öyle bir hayat yok. Tıpkı ben yiyeyim içeyim ama dışarı çıkma derdim olmasın. Yediklerim burnumdan hava olarak çıksın diye bir insan sistemi var mı bu dünyada? Sindirim sistemi olmayan insan olur mu? Olacak ama cennette inşallah. Orada tuvalete gitme ihtiyacı inşallah görmeyeceğiz. Ama burası tuvaletli dünya. Kaçacak bir yer yok. Uçakta bile tuvalet yapıyorlar. 2 saat ne yapacak adam? Koca uçakta bile küçücük bir tuvalet yapmak zorundasın. Dünya budur çünkü. Evliliği de budur. Forsu da budur. Villası da budur. Gece kondusu da budur. Hayatı olduğu gibi kabul edenler daha huzur içinde yaşarlar. Aşk romanlarındaki hayatı gerçekleştireceğini zanneden kafasını vuracak duvar bulsun. Kardeşler, evliliğe bu mantıkla bakmamızın bize sağlayacağı şey gerçekçiliktir. Gerçekleri bilen sıkıntılara hazırlıklı olur. Eğer bir insan hazırlıklı bir olayla karşılaşsa, o olay ona 10 etki yapıyorsa, hayal alemindeyken karşılaştığında 20-30 etki yapar. Tıpkı karda yürümek gibi. Elin cebinde ıslık çala çala yürürsen soluğu dağın dibinde alırsın. Bir kaydın mı gidersin öyle. Ama düşmeyeyim diye tedbirli olan, elini cebinden çıkaran kolay kolay kaymaz. Kaysa da kaydığı yerde hemen düşer, kalkar. Hayat da karda yürümek gibi kabul edilmelidir. Evet, evham içinde olup kendimizi perişan edecek halimiz de yok. Gerçekçi olacağız sadece. Kardeşler, evliliğe giriş yaparken vurgulamamız gereken birkaç mesele vardı. Önceki derslerde bu vurgulamaların bir bölümünü yapmıştık. Bu dersimizde de bilhassa nişanlanma ve nişan sonrasında evliliğe hazırlanma bölümünü irdelemek istiyorum. Önce bir hakikati konuşmamız gerekiyor. Kardeşler, bilhassa gençlerin sözümde, genç olmayanlar için de geçerli olduğuna dair ima var. Bilhassa gençlerin sevgi sendromu yaşamalarında bir sıkıntı yoktur. Sevmek tıpkı acıkmak ve yemek ihtiyacı gibi insanda bir ihtiyaçtır. Evet, bazı insanlar da vahşet severler. Kabalık severler. O da bir sevgi çeşididir. Doğal değildir ama sevgi çeşididir. Tıpkı kaplanın parçalayarak yemekten zevk alması gibi. Herhalde bir kaplana, arslana yapılacak en büyük işkence eti kıyma yapıp ona vermek olsa gerek. Ulan bu bebek yiyeceğini niye getirdiniz diye dalabilir sahibine. O böyle parçalayacak, derisi üstünde filan, pençesini atacak. Onun zevki o. O onu seviyor. İnsan olarak sevmek ayıp değildir. Sevginin kölesi olmak ayıptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kainatın efendisi, arş görmüş peygamber, arş-ı alaya çıktıktan, yani miraç gördükten sonra bile Ayşe'sini sevdiğini, aşık olduğunu söyledi. Bunu gizlemedi kimseden. Ya bu ciddi mecliste böyle şeyler konuşulur mu diyen de olmadı. Doğal bir peygamberdi çünkü. Hayal aleminde konuşmuyordu. İbadet ede öyle bir noktaya geldi ki ne kadınla ne yemekle ilgisi yok. Artık uçtu, melek oldu denmedi onun için. İbadet etti, miraca çıktı, gitti, geldi, Ayşe'sinin yanına gitti gene. Hayat tabiidir. Şimdi bir felsefe çıktı, ibadet ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun, ne kadın, ne yemek, hiçbir şey görmüyorsun artık. Bu yalan. Bu yalan. Bu dünyada olmaz. Olsaydı Kur'an bize, o hallere gelin ki ey müminler, sonunda hiçbir beşeri ihtiyacınız kalmasın derdi. Öyle demiyor. Tam aksine, fa'bud rabbeke hatta etiyekel yakin. Sen ölüm gelinceye kadar ibadet ortamında ol diyor. İbadet ne demek? Helallere, haramlara dikkat ederek, secdesine, orucuna dikkat ederek yaşamak demek. Sevmek bir genç için ayıplanılacak bir şey değildir. Şu kadar ki, yani neden ayıplanacak değildir? Böyle bir şey ayıp olsaydı, alemlerin efendisi seviyorum demezdi. Hepinizin bildiği hadis-i şerifi tekrar etmemde bir sakınca yok. Bir arkadaş muhabbeti ortamında kimi seviyorsun ya Resulallah diye sordular. Amr ibn-i As radıyallahu anh da yeni Müslüman olmuştu. İşte o da listeye girecek mi diye herhalde merak ediyordu. Ayşe mi demiş. Onlar da ya Resulallah biz erkeklerden söz ediyoruz burada, ailenden sormuyoruz. O zaman babasını demiş. Sevgi ayıp bir şey değil. Ama aşık olup namazı bırakmak, hayattan küsmek, eyvah gönderdiğim mesajı almadı herhalde diye o gün yememek, içmemek, bu aptallık. Allah'tan madasına öyle aşık olunulmaz. وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin aşkı Allah'la kaynar. Onun dışında da sevdikleri olur. Analarını, babalarını severler. Ana kadar, baba kadar. Hatta peygamberlerini de severler. Ama peygamber kadar. Çünkü peygamber insan. İnsan kadar. İlahlaştırmazlar. İsa'nın ilahlaştırılıp da bir insanın Allah gibi haşa algılanması noktasına getirmezler peygamberlerini iman edenler. Bir kızı severler. Bir delikanlı erkeği severler. Bir erkek ne kadar sevilirse, bir kız ne kadar sevilirse, tapınmak yok. Biz peygambere bile tapınmıyoruz. Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed aleyhisselam diyoruz. İnsan yemekten, içmekten, arkadaşlarıyla muhabbetten, okuldaysa artık daha ders çalışmamaktan filan bu hallere geldiyse, onunki sevgi değil, uçurumun başında olmak demek. Böyle sevgi olmaz. Gençlerin özellikle bu sevgi, bu tür sevgi uçurumuna kayma nedenleri boşluktur. Boşluktur. Öyle 10 yaşından itibaren Bizans'ı hedef gösterirsen bir çocuğa, ne kadın görür etrafında, ne erkek görür. Bizans'ı kadın zanneder o. 10 yaşında Bizans'ın Fatih'i olarak hazırlarsan öyle olur. 5 yaşındayken Kudüs'ü haritadan gösterip, bak burası fethi olmadıkça gülmek yok sana dersen, o da 25 yaşında Kudüs Fatih'i olur. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar film üstüne film, okula gidiyor arkadaşlarıyla aşk macerası. 10 yaşında çocuklar aşk romanı yazıyor. Neden? 5 yaşından itibaren o hikayeleri dinliyor. Hatta kardeşler, tesadüfen baktıklarımdan, rastladıklarımdan görüyorum, siz de görüyorsunuz. Yani 3 yaşında çocuklar için, 2 yaşında çocuklar için, üstünde yazıyor bu 2-3 yaş çocukları için diyor. Çizgi film yapıyorlar, orada domuz köpeğe aşık oluyor. Köpekler birbirlerine aşık oluyorlar. Hayvanlara bile aşk masalı yazdıran bir nesil, büyüyünce ne olacak? Elbette o da kendi cinsinden birisine aşık olacak. Yani bu aşkı, sevmeyi, muhabbeti bu kadar seviyesiz düşürürse insanlık kendi çukurunu kazmış olur. Biz aileler olarak artık bu filmleri dünyadan kaldıracağız diyecek kapasitemiz yok. Bunu hepimiz bilmemiz lazım. Ama anneler, babalar, muallimler olarak belli bir tedbir kümesi oluşturabiliriz. Yani en azından bu büyük afeti, yani şu sadece bizi, sadece bu kıtayı, sadece öbür kıtayı değil, bütün insanlığı etkisi altına almış olan bir tür fırtına bu. Yani insanlar daha bebekken neredeyse cinselliğin etkisi altına alınıyorlar. Çocukken yani hayvanlar arası işte bir köpek işte bir filmde şöyle bir iş yapıyor, yolda başka bir köpeğe ıslık çalıyor. Yani köpeklerin havlaması bile cinsel hale geldi. Böyle bir zamanda biz ne tedbirler alacağımızı oturup düşünmemiz gerekiyor. Yani öyle bir canavara dönüştü ki şimdiki teknoloji, bunu icat edenler de kaçtı, ne yapacağını şaşırdılar. Bir tedbir kendileri de alamıyorlar. Biz çocuklarımızın belki %100 bu şekilde bir arınma içinde olmalarını sağlayamayabiliriz. Okulundan, çevresinden vesaire yüzlerce gerekçe var. Ama çocuklarımızın ruhsuz yetişmelerini, işte Sultan Fatih eskide bir adammış gibi, eskide büyük adam olurdu, şimdi internet adamı olur, şimdi cep telefonunun adamı olur, cep telefonu Fatih'i mübarek, böyle bir mantıkla yetişmelerine engel olabiliriz. Çocuklarımıza büyük şeyler aşılayabiliriz. Sen bu ümmetin kurtarıcısısın inşallah diyebiliriz. Sen Kur'an'ınla yeryüzüne nur dağıtacak bir adam olacaksın diyebiliriz. Çocuklarımızın futbol takımlarındaki isimlere hayran olmalarını engelleyebiliriz. Bir futbolcunun adını andığında tükür tükür tükür diyebiliriz. Ne yaptın sen? Nasıl bunlara aşık olursun diyebiliriz. Yavrum etme öyle. Sultan Fatih de deriz. Yani bizim seveceğimiz, sevdireceğimiz, örnek alacağımız kitlemiz var bizim. İki tane boş balona tekmeyle vuran birine aşık olmuş çocuk, boşlukta çocuk demektir. Bu aşk hikayelerinin peşinde sürüklenen nesil, bir dolu hedefin peşinde koşturulmadığı içindir. Neden? Çünkü çocuklar 20 yaşına gelmeden Kur'an okuması da olur oluyor zaten. Büyük şeyler zaten konuşulmuyor çocukların önünde. E neden? Hep çocuk, çocuk, çocuk mübarek, sakal bitmiş, bıyık bitmiş, hala çocuk. Anneye babaya göre çocuk, o da çocuk yapma planları yapıyor o arada. Çocuk dedikleri şeyin çocuk yapma planları var. Ama anne babaya göre çocuk hala, okul bitecek. Ondan sonra iş kuracak, ondan sonra baba da emekli olacak, emekli parasında 15 sene var emekliliğin ama olacak, o emekli olacak. Bu çocuk da inşallah 40'ını bitirmemiş olacak, evlendirecekler bunu. Bu masal şeytan masalıdır. Bunun müellifi şeytandır. Bu tiyatroyu şeytan oynattırıyor. Allah'ın planına aykırıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine aykırıdır böyle bir plan. Kardeşler, bu ruhi boşluktan çocuklarımızı arındırmamız lazım. Bir de sinyal anlayan baba anne olmamız lazım. Sinyalden anlayacak anne baba. Çocuk notere gidip, sayın annem ve sayın babam, şu günden itibaren evlenmem gerektiğini sizi kanunen duyurmuş oluyorum diye noterden dilekçe yazacak hali yok çocuğun. Anne demek, baba demek, çocuğun kaşlarını oynatmasından, el hareketlerinden, sağa sola bakmasından vaktinin gelip gelmediğini anlamalıdırlar. Bir de bir hususta daha Allah rızası için ve kıyamet günü mesuliyetten kurtulmuş olmak için anneleri ve babaları ikaz ediyorum. Benim evlenme vaktimdir diyen bir kızı sakın kimse engellemesin. Bunun kıyamet günü hesabını vermek çok zordur. Çok zordur. Bilhassa yöresel nedenlerle, o bizim yöreden değil diye bir kız çocuğunun evlilik talebini reddetmek haramdır. وَلَا تَعْضُلُوهُنْ Kızlarınızın engel, evliliklerine engel olmayın Allah buyuruyor. Sokağa salın demek değil bu şüphesiz. Tutup bir alkoliyi benim eşim olsun diye talepte bulunuyorsa elbette bir mümin anne baba otur oturduğun yerde kızım der. Hemen helal bir alternatif üretir. Ama bu buna vurulmuş. Biraz önce onu anlattım işte. Boşlukta kalan vurulur. Sen neredeydin vurulana kadar? İşaretlerden neden anlamadın? Vurulmadan önce cepheye gittiğini anlamalıydın sen. Bu vurulacağı yere doğru gidiyor. Annenin babanın vazifesi düşeni kaldırmak değil, düşmeye engelleyecek tedbirler almaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, dininden ve ahlakından memnun olduğunuz bir delikanlı kızınızı istediğinde verin buyuruyor. Vermezseniz büyük bir fitne olur ve yeryüzünde fesat olur, haberiniz olsun buyuruyor. Sonra da bu cümlesini 3 kere üst üste tekrar etmiş. Ne buyurmuş? Dininden ve ahlakından memnun olduğunuz. Yani bir genç geliyor, dininde sıkıntısı yok. Namazı var, akidesi düzgün, imanlı. Ahlaken de bir kötülüğü bilinmiyor. Geliyor, kızınızı istiyor. Tabii kız da ben kabul ederim diyor. Kızı zorla evlendirmek de haram. Hiçbir baba ve annenin sen filanca ile evleneceksin demeye hakkı yoktur bizim şeriatımızda. Zorla bir kızı asla babası annesi evlendiremez. Kız ben gitmiyorum dese anneye asi olmuş olmaz, babaya asi olmuş olmaz. E babalık hakkımı kullanıyorum, sen su üstünde hak kullanıyorsun. Babalık hakkı yok. Annelik sütümü haram ederim, edersen et, süt mü yok piyasada. Böyle bir gereksiz hak kullanımına gidemez anne baba. Neden? Evlenmek kızın kendi hakkıdır. Ölçüsüz evliliğe müdahale etmek vazifesidir annenin babanın. Haram olacak tarzda evleniyor. Kadın idare edecek diniyeti yok, ahlakı bozuk birisi, döven kıran birisi evlenmek istiyor. Nasihat eder, bunu engellemeye çalışır. Ama Allah'ın nazarında sorun olmayacak bir evliliği engelleyemez anneler, babalar. Böyle bir koz kullanmaya kalkarlar da bu esnada kız da yanlış bir iş yaparsa bu dosya ortak açılır kıyamet günü o zaman. Bizim kızımız asla böyle bir şey yapmaz, biz onu ciddi yetiştirdik diyen de inşallah dediğiyle karşılaşır. İnşallah dediği gibi olur. Kimse büyük konuşmamalıdır. Herkes can taşıyor. Herkesin özel şeytanı var. Biz çocuğumuzu iyi yetiştirdik. Herkes çocuğunu iyi yetiştirmişti. Zaten kimse zift kuyusuna atmıyor çocuğunu. Herkes iyi yetiştiriyor. Zaten sıkıntısı olana kadar o kız sana anacığım babacığım diyor. Canım anam canım babam diyor. Seninle restleşeceği zaman bak baba diye başlıyor söze. Herkesin taşacağı bir nokta muhakkak vardır. Benim bir bardağım var, hiç taşmıyor. Var mı öyle bir bardak? Hiç neden taşmıyor? Ya üstüne bir şey koymuyorsun ya da altı yok bardağın. O bardak değil o zaman. Taşmaz bardak yok. İtaat sınırını yıpratmaz çocuk yoktur. Bu hususlarda gerekiyorsa pedagojik destek de almak lazım. İstişareler etmek lazım. Çocuklarımızın annelik babalık heybetimizi yırtmadan evlendirilmeleri en büyük nimettir. Allah'ın bize en büyük ihsanıdır. Bunun için hem çok dua etmeliyiz, hem maddi tedbirlerimizi de çok iyi almalıyız. Yani anneler babalar biz para vermesek evlenemezler zaten diye çok güvenmemelidirler. Haram o kadar lezzetlidir ki düğünden, evden, barktan, her şeyden vazgeçer, köprünün altında yaşarız diye ikna edebilir şeytan. Bunun kaç milyon örneği var bu dünyada da. Ben niye anlatma ihtiyacı hissediyorum bunları? İlk defa öyle uzaydaki bir vakayı mı anlatıyorum? Yani yeryüzü bunun örnekleriyle dolu kardeşler. Ama herkes içine gömüyor. Acıyı konuşmak zor oluyor. Kimse konuşmuyor olabilir. Fakat kıyamet var. Hocanın vazifesi Ebu Bekir hikayesi anlatıp geçiştirmek değil, gerçeklere uyandırmaktır. Hikaye anlatıp da ah ne güzel düğündü, işte Fatıma'nın Ali ile düğünü ne kadar güzeldi. Hangi Fatıma ya? Hangi Ali? Ortada Fatıma mı var? Ali mi var ortada da? Onların düğünü gibi bize düğün nasip et. Onların bereketinden bize ver. Çok beklersin sen o bereketten. Elinde bir poşette taşınacak basit bir çeyizle evlenmiş Fatıma'ya benzer dua yapıyorsun, bir tır taşımıyor senin çeyizini. Ne denklik maşallah be. Ne kadar da benziyor ha. Ne kadar da benziyor. Mekke fethinden dönerken bile İslam ordusu o kadar şaşalı bir tören yapamamıştı. Senin kızın evleni israf diz boyu Fatıma'nın, Ali'nin huzurundan bu yuvaya ver. Ver gitsin. Nasıl olsa masrafsız istek. Ver gitsin. Gerçekçi olmak lazım kardeşler. Hadis-i şerifi tekrar hatırlatıyorum. Ahlakından ve dininden memnun olacağınız bir delikanlı kapınıza geldiğinde kızınızı verin, yoksa fitne olur, yeryüzünde fesat olur. Fitne ne demek? Artık bir daha senin engelleyemeyeceğin bela demek. Bu senin başına mı gelir, kızının başına mı gelir, onu Allah bilir. Ama anneler, babalar fitneye, fesada neden olmamalıdırlar. Evliliği illa böyle apartman dairelerinde yaşayıp mutlu olmak için kullanılan bir sektör olarak görmemeliyiz. Evlilik iffetimizi korumak içindir. Ayrıntılarına girecek fırsatımız, imkanımız olmazsa yüzeysel yaparız. Apartman dairesi olmaz, gece kondu olur. Çeyizimiz bir yorgan olur, bir yastık olur. İlla deptebeli dolaplar, mobilyalar olmasın. Yani bir acil vaka var, bir de keyfi vaka var. Kardeşler, evliliğimiz bizim ibadettir. Ama imtihandır da. Namaz gibi örnek verdim, hac gibi örnek verdim. Bu ibadete, bu imtihana hepimizin hazır olması lazım. Kardeşler, bir kızın babası ve annesi tarafından evliliğe uygun bulunduktan sonra erkekle yapılan sözleşmesine bizde nişan deniyor. Nişan kadim bir iştir. Yani evleneceklerin ön sözleşme yapmaları anlamında. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında da vardı. Yani önce bir gelip istenir kız, örf nasılsa artık, veya kız gider öbür tarafla biz evlenelim der, o da olabilir. Onu da söylemiştik, o da mümkündür. Bu isteğe olumlu cevap verildiğinde bizde bir yüzük takma var. Bu yüzüğün evlilikle bir alakası yoktur. Yani haram da değil, farz da değil, sünnet de değil. Yüzük takmak şuraya takarsan daha uygun olur şeklinde sünnettir. Yani yüzük bir İslamcılık ilavesi tarzında bir sünnet değildir. Örftür. Örfe de izin vermiştir şeriatımız. Efendimiz yüzük kullanıyordu. Mühür olarak kullanıyordu yüzüğünü. Kaşesi gibiydi diyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, bizim şeriatımız, yani İslam dininde nikahtan önce hiçbir şey geçerli bir beraberlik izni oluşturmaz. Nişanlanmakla nişanlanmamak arasında din açısından hiçbir fark yoktur. Bu ne demek? Ahmet'le Aişe'nin nişanlandığını kabul edelim. Bunlar 2 sene nişanlı kalsalar, sokaktaki bir Ahmet'le sokaktaki bir Ayşe gibidirler. Mesela Ahmet Ayşe ile nişanlandı diye Ayşe'nin annesinin elini öpemez. Yabancı bir kadındır bu. Sokakta bir kadının eline tutmak nasıl haramsa, nişan kaynanasının eline tutmak da haramdır. Aynı şekilde Ayşe de nişanlısı Ahmet'in babasının bir şeysi değildir. Hiçbir şeysidir. Nişanın bir bağlayıcılığı, kilitleyiciliği yoktur bizde. İslam'da söz ediyorum. Müslümanlıktan söz ediyorum. Ebu Hanife'nin öğretmenliğini yaptığı fıkıh terbiyesinden söylüyorum. Nikahtır her şeyi bloke eden. Nikahtan önce bağlayıcı bir şey yoktur. Bu sebeple nişanı abartmak, sanki her şey olmuş gibi veya bütün sözleşmeler bitmiş, imzalar atılmış gibi kabul etmek Müslümanlığa aykırıdır. Bu bizi şu sonuçlara götürüyor. Nişanlılar erkek veya kız tarafı vazgeçtim dediği zaman herhangi bir vebale girmezler. Nikahtır ancak mahkeme kararıyla, kadının kararıyla iptal edilebilir, ya da işte erkek hakkını kullanır ya da kadın bir tür boşanma hakkını kullanır. Bunun dışında nişandan dolayı, mesela biz 2 aydır nişanlıyız, ben uygun görmedim, vazgeçiyorum, kıyamet günü kul hakkı olur mu? Hiçbir hak olmaz. E peki ciddi oyun oynadık, oyundan vazgeçtim. Bu insanlık meselesi, ahlak meselesi. Şahsiyet, diniyet meselesi bu. Nişanlılık nikah vaktine kadar bir tanıma ve tanışma sürecidir zaten. Neden tanıma ve tanışma süreci oluyor? Tanışamazsak, anlaşamazsak selamun aleyküm, aleyküm selam demek için. E peki biz bir sürü törenler yaptık. Oho, törenler anlamadığım bir iş zaten. Nişan için bir salon tutuluyor, düğün için okyanusta düğün yapacaklar herhalde. Yani koca otel nişan için kiralandı. Stadyum gibi bir şeyde nişan yapılıyor. Bunun düğünü de uzayda olur olsa o yani. Başka bir yerde düğün olmaz yani. Nişan buysa. Bu deptebe, israf, tuzak başka bir şey değil. Zaten nişana da o kadar büyük yatırım yapıyorsa bir aile, anla o, o acayip bir bozuk gidiyorlar işte. Yani çünkü birbirlerine gösterişten başka verecek bir şeyleri yok demek ki. Sen şunu hazırladın, ben bunu hazırladım. Evlilik birbirine yüreklerini feda etme işidir. Ama tabi evliliği Allah'ın yarattığı fıtratın dışında bir mekanizmayla icra etmeye kalkarsan sana salon yetmez o zaman. Salonlara sığmazsın sen. Evlilik öncesi nişan, nikah yapılmadan önceki nişan fıkhen, dinen hiçbir bağlayıcılık taşımaz. Dolayısıyla taraflar birbirlerine hediye götürdüklerinde bu hediyeleri geri alırlar. Yenen içilenler hariç herkes hediyesini geri alır. Buradan bir hak hukuk doğmaz. E götürdüğün çikolatayı da istersen o da ayıp tabii yani. Bırak onu yediler o gün. Zaten yarısını senin misafirlerine tutmuşlardı. Yani bilezikti, altındı vesaireydi. Götürülen şeyler geri alınır. Çünkü nişanın hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Adı üstünde nişan, nişan. Ne demek nişan? İşaret koyuyorsun. Bu işte filancaya pazarlanıyor diye, bu koyun satılacak diye, bu ağaç kesilecek diye üzerine bir nişan konduğu gibi, biz ileride evleneceğiz inşallah diye birbirlerine nişan. Bunun için de yüzük takıyorlar, söz veriyorlar. Hatta ve hatta nişanların mümkün olduğu kadar sadece iki ailenin çok yakın kadrosu içerisinde yapılmasını da tavsiye ederiz. Çünkü deptebeli düğünden daha dehşet bir nişan dönüş yollarını zorlaştırıyor. Dönüş yolunu zorlayınca da ileride patlayacak bir fıçıyı su dolduruyorsun demektir. Şeriatımız tabii bir şekilde nikaha kadar herkes serbest olsun diyor. Niye? Ben vazgeçtim diyen de bir sıkıntı olmasın. Ben vazgeçtiğimi zorlaştırdığın zaman kerhen devam eden bir beraberlik başlayacak demektir. Bu kerhen bir gün patlayacak. Evliliğin 25. senesinde de 35. senesinde de patlayabilir de, nitekim bunun kaç örneğini görüyoruz her gün. Hayatın içinde yaşıyoruz. Bu ayrıntılara girmemize gerek yoktur. Kardeşler, örfümüzde bir yanlış uygulama var. Şimdi deniyor ki kız ve erkek nişanlandılar. Evet. Bunlar şimdi beraber gezecekler. Bu beraber gezmede günah işlerler. Nikah kıyalım bunlara. Kıyın. Kıyın. Allah mübarek etsin. Tamam. Haziranda nikah kıydık. Düğün ne zaman? Bir dahaki Haziranda inşallah. O zaman ne düşünüyorsun? İnşallah nikah kıyacağız o zaman, düğün yapacağız. Hani şimdi nikah yapmıştınız? Bu imam nikahı. O zaman da müezzin nikah kıyacaklar herhalde. Bir kere mümin, mümin, şeriata iman eden bir mümin, nikahı imam müezzin diye ayırmaz. Ne demek imam nikahı? Bu resmen orijinali değil, kaçamak işimizi idarede kılıf nikahı bu. Kendi de diyor ki düğünden önce bir nikah yapacağız diyor. Şimdi ne yapıyorsun? Yasal prosedürü idare ediyoruz işte. İyi de kardeşim, sen bir beşeri sistemde uyduruk kağıt üzerinden naylon fatura kesmeye alışmışsın da bu melekler anlamaz bu naylon faturadan. Şimdi anne baba oturuyorlar, nikah kıyalım çocuklarımız günaha girmesin. İyi kıydınız. İmam geldi. Yani ne alakası varsa imamla nikahın, geldi. Nikah kıyıldı. Verin kızı, ben gideceğim. Püt, deli misin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya nikah kıyma. O nikah değil. Sübhanallah. Şeriatımız eğlence konusu değildir. Zaten şu imam nikahı kelimesinde çıldırtan bir alerjik hastalık var. Ne demek imam nikahı? Allah'ın nikahı bu. Nikahımızı imamın kıyması gerekmiyor ki. Burada ciddi bir hata var. Laubalilik var. Bunun adı laubalilik. Başka bir isimle bunu isimlendiremiyorum. Nişan sürecinde nikah yapılabilir mi? Yapılır. Bunun dinen bir sakıncası yok. İş bitmiştir o şartla. Kaynananın elini öpersin. Evlendiğin kızı da alır gidersin. Evde mi, otelde mi, nereye gideceksen gidersin artık. O kadarlık değil. Çeyrek nikah bulunmuyor efendim. Çeyrek döner olur da çeyrek nikah olmaz ama. Varsa bunun ciddiyeti vardır. E herkes böyle yapıyor. Onu bilmem. Herkes de gavur oluyor belli yerlerde. Yani bu Allah'ın diniyle oynanmaz. E peki ne tavsiye ediyoruz? Bir, en fazla 3 ay nişan sürmeli. 3 aydan fazla nişan sadece beladır. Başka bir şey değildir. Çok olağanüstü şartlar olur. Yani işte delikanlı askere gitmiştir, tedavi görüyordur. Belki bunun için 4 ay 5 aya uzatılabilir. 3 aydan önce de salı günü nişan yapıp perşembe günü de düğün yapmak da doğru değil. Bu tanışma sürecini demlemek lazım bir miktar. O gidip tanışırken aileler, işte ben kendime kız alıyorum, ha ben o evlat alıyorum, yok bunlar, kimse bunlara inanmasın. Elbette vallahi ben çok stresli bir adamım, boşalacak bir yer bulamıyordum, saksıları hep kırdım, senin kızını alıp akşamları dövmek istiyorum gelin olarak diye kız istemeye gelmeyecek adam herhalde. Verdik bizim çocukları, biz yalnız kaldık, bir evlat istiyoruz işte evde filan. Bu edebiyatlar hep böyle, çağlardan beri böyle söylenir bu zaten. E biz de verdik, Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. Bu laflara kimse inanmamalıdır. Aileler birbirlerini araştırıp, gençler birbirleri üzerinde ikna olması için bir ay, iki ay bir nişanlılık dönemi geçirilmeli. Bu dönemde üçüncü bir kişinin bulunduğu yerde nişanlılar bir arada olabilirler, görüşebilirler. Asla birbirlerinin eline tutamazlar. Birbirleriyle yakınlaşamazlar. Bir yeğen, bir işte benzer bir yakın akraba, anneler babalardan bir tanesi bulunarak üçüncü bir kişi oluşur. Halvet dediğimiz tehlikeden kurtulunur. Bir arada bulunabilirler. Telefonla görüşebilirler. Bu telefon görüşmeleri yatak odası düzeyine düşmeyecek şekilde. Sorular sorulabilir, tatmin olunabilir, birbirlerine ikna olmadıkları şeyler sorulabilir. Neticede mutmain olurlarsa, tamam bu benim aradığım gibidir derlerse eğer, ciddi bir şekilde evlenmelerinde bir sakınca olmaz. Nikahları kıyıldığı günde bunlar karı kocadırlar. Karı koca olmaya hak tanımayan nikahın kıyılması dinle oynamaktır. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Buna şahit de, böyle bir nikah şahit de olamayız. Yani naylon fatura gibi naylon nikah olmaz. Bunu kim yaptıysa hata etmiştir, istiğfar etsin. Kardeşler, yeni gelişen durumlardan biri de evlenmeden önce evlenecek adayların tıbbi tahlil yaptırmaları isteniyor. Bu tahlilin yapılmasında, nişanlılık döneminde olan bu tahlilin yapılmasında bir sakınca yoktur. Tahlil sonuçlarına göre de taraflardan birinin bu benim anladığım bir şey değil ya da memnun olacağım bir şey değil, ben gidiyorum demesinde de sakınca yoktur. Zaten kız ve erkek tarafı eğer mevcut bildikleri sıkıntılarından, hastalıklarından birini gizlerse, bu evliliği öbür tarafın iptal etme hakkını doğurur. Mesela erkeğin çocuğu olmayacağını belli bir ameliyat geçirdiğinden veya genetik olarak o akrabalarda gelen bir sorundan dolayı çocuk olmaz bir erkek olduğunu bildiği halde kalkar bir kızla evlenir de kız da bunu evlendikten sonra anlarsa ki bu eşimden benim çocuğum olmaz ve bunu biliyordu bu adam. Filan ameliyatı olmuştu. Bu kadın tarafına o evliliği iptal ettirme hakkı doğurur. Dinen hiçbir vebale de girmez kadın. Çeker babasının evine gider. Gerekli hukuki süreci işleterek. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Mesela ağır bir kan hastalığı geçirmiş ve doktor onu ikaz etmiş. Filan mesela isim vermeyeyim hastalıklardan, işte yaygın hastalıkları biliyoruz. Bu hastalık ömür boyu taşınan bir hastalık ve sirayet eden bir hastalık. Veyahut da işte çocuk yaratılmasına engel bir hastalık. Ya da mesela evlendikten bir sene sonra yatağa düşürecek, evliliği kaldırmayacak bir hastalık. Filan kan hastalığı, filan romatolojik sıkıntı. Bu tip gizlenmiş hastalıklar erkeğe de otomatik olarak nikahı iptal ettirip mehrini geri alma hakkı doğurur. Çünkü evlilik bir akittir. İnsanlar akitlerde verdikleri sözlerin esiridirler. Bilmediğimiz halde ummadığımız bir hastalık karşımıza çıktı. Başımızın gözümün üstünde, Allah'tan hoş geldi, safa geldi. Ona bir diyeceğimiz yok. Ama 10 sene kanser tedavisi gör. Ondan sonra da git başkasının kızını, başkasının oğlunu, hiçbir şey yokmuş gibi gizlediğin bir hastalıkla hastalık halinde tehlikeye at. Ya hastalığı ona bulaştıracaksın ya da 2 sene sonra yataklara düşeceksin. Senin bünyen evliliği kaldırmayacak çaptadır. Bu hıyanettir. Mümin bu şekilde hıyanet yapmaz. Yaparsa karşılığında da nikahı iptal edilmiş olur. Kardeşler, çok önemli bir noktayı, bu nişan vesaire gibi konuları konuşurken çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Evlilik %100 erkeğin ve kadın tarafının, her iki tarafın birbirlerinin fiziğini beğenmesi üzerine kurulmalıdır. Yani bir erkek, "Hah, aradığım kız buydu," demelidir. Bunun için şeriatımız "git bak, öyle evlen" diyor. Öyle işte "annem dedi çok güzelmiş, teyzem dedi ben de beğendim, tamam alın getirin. Bu sandalyeyi bile böyle almıyor insanlar. 3 saat mağaza dolaşıyorlar. O sandalyeye oturuyor, bakıyor oldu mu olmadı mı. Sandalye bile saatlerce araştırılıyor da. Yani evlilik gibi muhteşem bir olay, Allah'ın mucizelerinden biri, görücü, bilmem tanıtıcı usulüyle olmaz. Pazarlamacı eve geldi, öyle şeyler yok. Erkek görecek, kız görecek, beğendim. Aradığım karşı taraf buydu diyecek. Bu şekilde evleneceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın çok önemli bir tespiti var. Sahih-i Müslim'den bunu naklediyorum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir ensardan, muhacirlerden birisi geldi, evleneceğini söyledi. "Kimle evleneceksin?" demiş efendim. "Ensardan bir kadınla evleneceğim" demiş. Yani Mekkeli bir mümin, Medineli birisiyle evlenecek. Bir kadınla evlenecek. Efendimiz buyurmuş ki, "İyice baktın mı ona?" "Yok ya Resulallah" demiş. "Git bak, git bak" buyurmuş. "Bu Medineli kadınların gözleri çok küçük. Sonra hoşuna gitmez de aranız açılır" buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakın dikkat edin, boyuna postuna bakın demiyor. Medinelilerin gözleri küçük, Mekkelilerin daha büyük. Adam anasını, teyzesini, halasını hep büyük gözlü kadın olarak görmüş. Şimdi evlenme heyecanıyla gözüne kulağına bakmamış. "Gel evlenelim mi, evlenelim." Ama aradan 3 ay 5 ay geçince, kadın hamile kalınca, halsiz çaresiz olunca gözü çivi gibi batacak onun gözüne bu sefer. "Lan bu arızalıyı almışız. Bu gözü iyi değil, kulağı iyi değil, saçının rengi iyi değil." Şimdi bir peygamber hemen ne demesi lazım? "Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin." Tabii biz de öyle. "Gözüne baktın mı?" demiş. "Gözüne baktın mı?" Çünkü o onun hemşerisi, Mekkeli. Mekkelilerin göz zevkini biliyor. "Git gözüne bak." Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve diğer sahabiler evlenecekleri zaman "kimle evleniyorsun, beğendin mi?" diye sormuş. Torunu yaşında çocukların evlilik zevkleriyle ilgilenmiş peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle bir evlilik kardeşler, başarısız bir evliliktir. "Ben filanca hoca efendiyi seviyorum, onun vakfına da gidiyorum." Dolayısıyla onun vakfına giden herhangi bir kız çok iyidir, mübarektir. Bir de hoca derslere gelir dediyse tamam. Cebrail aleyhisselam da şahit olmak için bekliyor zaten. Bu yanılgıdır. Evlilik bedenler üzerinden yapılıyor. Din ve cemaat üzerinden yapılmıyor. Dinimizi evlendirmiyoruz. Biz kendimizi evleniyoruz. %100 zevklerimizle alakalıdır bu. Bizim evleneceğimiz kadınlarımız, evleneceğimiz kocalarımız akşamı 15-20 sene sonra bile iple çekeceğimiz kadar sevdiğimiz kimseler olmalıdırlar. Bu kadar. Şeriatımızın terbiyesi tabii. Olsun bizim akrabadan o. Böyle evlilik olmaz. Bizim yöreden. Ne yapayım senin yöreni ben? Bu domates mi ki senin yöreninki daha organik diye alacağız onu. İnsan bu. Evet, kültürel ilişkilerimize, kültürel inceliklerimize dikkat edeceğiz. Çünkü beden güzelliği, beden beğenilirliği aşıldıktan sonra bir de kültürel ilişkimiz de şüphesiz önemli. Yani sevdiğin yemekleri ebediyen yapamayacak bir kadına hep sen sert bakacaksın zaten. Öyle bir kadın da benim yemeklerimi bunlar beğenmeyecekler, o eve niye gideyim diye düşünebilir. Gerçi şimdi kültür mültür diye bir şey kalmadı. Hepimiz televizyon kültürlüyüz. Televizyon nasıl buyurduysa menüyü de o veriyor zaten. Sabahleyin yemekleri tarif ediyor. Şu yemekler bugün yapılacak. Ama buna rağmen kimisi et yemeği çok yapıyor. Kimisi filan yemeği. Sadece yemek meselesi değil. Mesela yöre vardır. Bayram demek onlarda miting demek. Kadın bayramda 300-400 kişilik ziyafet hazırlamak zorunda. Dede burada diye oraya doluşuyorlar. E kendi babasının evinde bayramda iki kişiyle bile bayramlaşılmayan bir aileden gelen çıldırmak zorunda o evde. Bu ayrıntılar düşünülecek beden ayrıntısından sonra. Beden önemli. Çünkü bedenler birbirlerine tutuldu mu 500 kişilik yemek de yapar o kadın. Ama bir tutunmadıysa bir kaşık çorbayı hesap eder. Bu kaşık fazla oldu. Kardeşin niye bunu yedi der. Bu ayrıntılar yabancı gözüyle bakıldığında 5 kuruş etmez şeyler. Bunların üzerinde niye konuşuyorsunuz diyoruz ama bir de onlara sorsana ağır dağ kadar ağır sorunlar bunlar. Ne büyük dertleri var. Bu dertleri önceden tasarlamak gerekiyor. Çok işi yokuşa mı sürdük? Hayır, imtihan bu. Seçerek alırsın başına başka dert olur, seçmezsin başka dert olur. Ama her halükarda kızlarımız bilhassa ben evde kalırım bu teoriyi kabul etmezsem ya da yok dersem evde kalma riskim var diye beğenmedikleri biriyle evlenmemelidirler. Veya genç delikanlılar da bunun aile durumu iyi, işte düğünümüzün yarısını onlar yapar gibi adi ve düşük bir sebeple evlilik teklifi yapmamalıdırlar. Bunlar bu işin ince ayarları. Kardeşler, bizim şeriatımızda evliliğin temel ilkelerinden birisi mehirdir. Mehir erkeğin kadına verdiği miktardır. Burada da bir ince ayar yapmam gerekiyor. Ahmet Ayşe'ye benimle evlenir misin dediğinde tabii evlenirim, kabul ettim. Baba izin veriyor musun? Verdim yavrum. Düğünümüzü yapalım mı? Yapalım. Sözleştik mi? Sözleştik. Hadi şimdi kuyumcuya gidelim. Ne alacağız? Kemeri, takısı, neyse, tamam. Bu mehirdir işte. Tanıştıktan sonra götürdüğün çikolata hariç, kız tarafının isteyerek senden aldığı neyse onun adı mehirdir. Şimdi nişanda kuyumcuya götürüyorsun, bir poşet çıkıyorsun kuyumcudan, erkek veriyor. Ondan sonra mağazayı gösteriyor, mağazada poşetler, çuvallar neyse çıkıyor. İmam nikahına geliyorlar. Mehir ne konuşacağız? Şu olsun bakalım. Siz daha önce hiçbir şey konuşmadınız mı? Gittik gittik kuyumcuda gerdanlar aşağı akıyor. Gerdan altın dolu, kollar altın dolu. Ne konuşuyoruz burada? Vallahi dinen gerekliymiş işte, mehir de konuşuyoruz. Bu imam nikahı gibi bir şey işte şimdi. Demek ki keyfin iste iste Allah'ın şeriatına gelince o da olsun bari canım, onu da yapalım. Ne zarar, nasıl olsa erkek veriyor. Böyle değil. Tanıştıktan sonra biz kuyumcuda, manifaturacuda, inşaatçı, çimentocuda nereden ne aldıysam erkekten onun adı mehirdir. Ve bunun tekrarı yoktur. Ha biz mehri nikah masasına havale ettik, tamam. O zamana kadar bir şey almadık. Nikah masasında ne isteyebilir kadın, ne isterse. 5 altın, 20 kilo altın, 200 kilo mücevher hakkı. Kur'an'ımız diyor ki, kıntar kıntar, yani tonlarca da altın almış olsalar sizden dokunmayın onlara diyor. Allah'ın hakkı verdi. Kadının hakkı bu. E kadın bir dolma kalem ver yeter dedi. O onun bileceği bir şey. Ben bu kadar veremem demek de erkeğin hakkı. Veririm dedikten sonra da vermek zorunda. Peki bu mehiri mesela dedi ki bana 200 gram altın alacaksın. Aldık. Sonra da düğün masrafları çok oldu. Kayınpeder geldi dedi ki versene o altınları, masrafları ödeyeceğiz. Otur oturduğun yerde. Ne demek? Bu kadının özbeöz çalışarak kazandığı parası gibidir. Erkeğin kendisi veya ailesinin bu paraya müdahale hakkı yoktur. Kurbanını da keser kadın, zekatını da verir. Mehir öz mal demektir. Kadına mehir diye ver, ondan sonra inşaat yaparken ondan birazını al, araba alırken birazını al, verirse ne ala. Ama cebren ve kahren alma hakkı yoktur. Mehir Allah'ın kadına verdiği bir haktır. E peki erkek veremiyor bunu, söz vermeseydi. Ne alacak? İslam mahkemesi varsa müracaat edecek, icra ile alacak. E yok öyle bir şey, devlet tanımıyor mehir vesaire diye. Merak etme, ehkemül hakiminin huzuruna gidecek herkes. Hem ne ödenecek orada onlar, o zaman bakacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.